Ministrující andělé. C. S. Lewis. Fantastické příběhy. H. G. Wellse ovlivnili mnoho pozdějších autorů. Mezi ně patří i C. S. Lewis a jeho trilogie meziplanetárních romantických příběhů o neohroženém cestovateli a jazykovědci doktoru Ransomovi, návštěvníci z mlčící planety Portál návrat domů, 1995, Perelandra návrat, 1995 a ta hrozná síla Thad Hideous Strength, 1945. V předmluvě k první knize vyjadřuje Lewis úctu k Wellsovi a ve třetí dokonce zapojuje svého učitele, lehce maskovaného, do děje jako londýnského novináře Horace Julese. V poznámce na konci románu Ta hrozná síla, který popsal jako dlouhý příběh o černé magii, dodal, ti, kteří by se chtěli dozvědět více o Númenoru nebo Valinoru, musí počkat na vydání toho, co existuje zatím jen v myšlenkách mého přítele, profesora J. R. R. Tolkiena. Dalším zaznamenání hodným Lewisovým dílem jsou Rady zkušeného ďábla z Von, 1993, vydané roku 1943. Kniha se skládá z dopisů starého ďábla mladému, ve kterých mu dává praktické rady, jak polapit lidskou duši. Za pozornost stojí také Velký rozvod návrat, 1992, fantastický příběh o nebi a pekle a velmi populární série sedmi fantastických knih pro děti, Letopisy Narnie, které v češtině kompletně vydalo nakladatelství Orbis Pictus. Clive Staples Lewis 1898 až 1963 se narodil v Belfastu. Po absolvování Oxfordu se rozhodl pro akademickou kariéru a stal se profesorem středověké a renesanční angličtiny na Magdalen College. Tam se spřátelil se dvěma dalšími profesory, kteří psali fantazy, s J. R. R. Tolkienem a Charlesem Williamsem. Lewis byl vášnivým zastáncem křesťanské víry, což se svým způsobem projevuje ve všech jeho knihách. Napětí a humor jeho příběhů naštěstí brání tomu, aby nudili čtenáře, kteří k církvi nemají tak blízko. Ku podivu, Lewis napsal velmi málo krátkých povídek. Jedna z nich však výborně zapadá do této sbírky, povídka Ministrující andělé, publikovaná poprvé v lednu 1958 v časopise Fantasy and Science Fiction. Při psaní tohoto příběhu se autor evidentně inspiroval článkem, který vyšel v Saturday Review v květnu 1955, až přistaneme na Marsu. V něm doktor Roberts Richardson napsal, pokud se kosmické cesty a kolonizace cizích planet stanou denním chlebem, budeme zřejmě nuceni zpočátku tolerovat a nakonec otevřeně přijmout takové stanovisko k sexu, které je v naší současné společnosti nemyslitelné. Vyjádřeno bez obalu, nebude pro úspěch projektu nutné posílat na Mars v pravidelných intervalech několik hezkých děvčat, která by uvolňovala napětí a zvyšovala morálku. Tento nápad podnítil Lewise k napsání tohoto mistrovského dílka, kterému čas a tolerantnější přístup k sexualitě neubrali nic z jeho půvabu. Mnich, jak mu říkali, se uvelebil na skládací židli vedle kavalce a zadíval se oknem na hrubý písek a černomodrou marťanskou oblohu. Ještě dalších 10 minut nehodlal začít s prací. Samozřejmě ne s prací, pro kterou ho sem vzali. Byl meteorologem výpravy a své úkoly už z větší části splnil, zjistil vše, co se zjistit dalo. V omezeném rádiu, v němž mohl provádět své výzkumy, se nejméně dalších 25 dní nic nového nevyskytne. A meteorologie nebyla tím hlavním motivem. Zvolil si 3 roky na Marsu jako nejbližší moderní náhradu za poustevnický život v poušti. Přijel jsem meditovat, pokračovat v pomalém, neustálém přetváření oné vnitřní struktury, v němž podle jeho náhledu tkvěl hlavní smysl života. 10 minut, které si vyhradil k odpočinku, uplynulo. Začal často používanou formulkou, dobrý a trpělivý pane, nauč mne obejít se bez lidí a více milovat tebe. Tak do toho. Neměl času na zbyt. Před ním se otevíralo necelých 6 měsíců, které mohl strávit v této pustině bez života, bez hříchu a bez utrpení. 3 roky jsou příliš krátká doba. Ale když se ozval výkřik, jako správně vycvičený námořník pohotově vstal. Botanik ve vedlejší kajutě odpověděl na stejné zvolání kletbou. Když je zaslechl, měl oči přitisknuté k okulárům mikroskopu. Bylo to k zešílení. Neustálé vyrušování. Člověk by se stejně dobře mohl snažit pracovat uprostřed pizzadilly. Pekelná základna. Už tak závodil s časem. Jen 6 měsíců. A on stěží začal. Flóra na Marsu, ty drobounké, zázračně odolné organismy, jejich důmyslné uspůsobení k přežití ve všech podmínkách, s výjimkou těch naprosto nemožných, představovaly pro něj slavnost, kterou by se mohl kochat po celý život. Křik by ignoroval. Jenže potom se ozval zvonek. Všichni do hlavní místnosti. Jediná osoba, která se před zazvoněním oddávala sladkému nic nedělání, byl kapitán. Přesněji vyjádřeno, snažil se jako obvykle přestat myslet na Kláru a pokračovat v psaní oficiálního deníku. Klára jej vyrušovala na vzdálenost 40 milionů milion, bylo to absurdní. Potřeboval bych, aby všichni přiložili ruce k dílu. Psal. Ruce. Jeho vlastní ruce, ruce, cítil je, vedoucí ruce putující po celém jejím vroucně chladném, jemně pevném, odevzdaném, bránícím se těle. Buď od té lásky a zmlkni, oslovil fotku na stole. A zpět k deníku, až k oněm osudným slovům mi už nějakou dobu působí úzkost. Úzkost, ach, bože, co se Kláře mohlo asi stát. Jak ví, že ještě existuje nějaká Klára. Mohlo se přihodit cokoliv. Byl blázen, že přijal tuhle práci. Který druhý čerstvě ženatý chlap na světě by provedl něco takového? Vypadalo to tak rozumně. 3 roky tohohle děsivého odloučení, ale pak. Ach, byli stvořeni pro život. Přislíbili mu postavení, o němž by si před pouhými několika měsíci netroufal ani snít. Už nikdy by se nemusel znovu vydat do vesmíru. A spousta dalších výhod, přednášky, kniha, pravděpodobně i titul. Kupa dětí. Věděl, že ona to chce, takže se pod tlakem, jak pomalu zjišťoval, rozhodl. Kruci, ten deník. Začni nový odstavec. A pak se rozlehl ten výkřik. Vydal jej jeden z 2 mladíků, techniků. Trávili spolu čas už od večeře. Alespoň Patterson stál mezi dveřmi Dixksonovy kóje, pohupoval se z nohy na nohu a Dixkson seděl na lůžku a čekal, až Patterson odejde. O čem to žvaníš, Pattersone? Vyjel na něj. Kdo kdy něco řekl o nějaké hádce? To je všechno moc hezké, Bobby, na to ten druhý, ale už nejsme takový kamarádi jako dřív. Ty víš, že ne. Ha, já nejsem slepý. Přece jsem tě požádal, abys mi říkal Clifforde. A ty jsi pořád takový studený. Jdi sakra do háje s takovými keci. Zařval Dixkson. Naprosto v pohodě se budu kamarádit s tebou i s kýmkoliv jiným, normálním způsobem. Ale tyhle řečičky, jako nějaké pubertální školačky, to teda nesnesu. Jednou provždy. Jé, hele, podívej, vydechl Patterson. A na to Dixkson vykřikl a kapitán přiběhl a zazvonil a během 20 vteřin se všichni tlačili před největším oknem. Asi 150 metrů od základny nádherně přistávala kosmická loď. Páni! Zadeklamoval Dixkson. Přišli nás vysvobodit před stanoveným termínem. Čert, aby je vzal. Jen ať to zkusí, láteřil botanik. Z lodi se stoupilo 5 postav. Dokonce i ve skafandrech bylo zřejmé, že jedna z nich je enormně tlustá. Jinak na nich nepozorovali nic zvláštního. Obsluha k přetlakové komoře, rozkázal kapitán. Pití z omezených zásob kolovalo kolem stolu. Kapitán ve veliteli cizinců poznal starého známého, Fergusona. 2 další byli obyčejní mladí muži, nikterak nepříjemní. Ale zbývající 2. Nechápu, kroutil hlavou kapitán, kdo přesně. Chci říct, strašně rádi vás všechny vidíme, ale co přesně? Kde jsou ostatní členové výpravy? Zajímalo Fergusona. Bohužel jsme měli 2 nehody, odpověděl kapitán. Sackville a doktor Burton. Byla to taková nešťastná událost. Sackville zkoušel jíst věc, které říkáme marťanská řeřicha. Za několik minut začal šíleně zuřit. Srazil Burtona a ten jako na potvoru spadl tak hloupě. Támhle na ten stůl. Zlomil si vas. Přivázali jsme Sackvilla k posteli, ale do večera umřel. Nenapadlo ho náhodou vyzkoušet to nejdřív na pokusném morčeti. Otázal se Ferguson. Ano, přisvědčil botanik. V tom byla celá ta potíž. To morče totiž ku podivu přežilo. Ale jeho chování bylo pozoruhodné. Sackville z toho vyvodil nesprávný závěr, totiž že rostlina obsahuje alkohol. Myslel si, že vynalezl nový nápoj. Problém je, že když zemřel Burton, nikdo z nás nebyl schopen provést u Sackvilla řádnou pitvu. Podle analýzy ta rostlina vykazuje. A přerušila ho jedna z osob, která zatím nepromluvila. Musíme se vyvarovat přílišného zjednodušování. Nezdá se mi, že by reálným vysvětlením byla ona rostlinná substance. Panuje tu stres a napětí. Vy všichni, aniž byste si to uvědomovali, prožíváte značně nevyrovnané stavy, z důvodů, které nejsou pro školeného psychologa žádnou záhadou. Někteří z přítomných si nebyli jisti pohlavím tohoto stvoření. Vlasy mělo velmi krátké, nos velmi dlouhý, ústa velmi upjatá, bradu ostrou a chování autoritativní. Hlas prozrazoval, že se jedná, vědecky vzato, o ženu. Za to nikdo ani v nejmenším nepochyboval o pohlaví jejího nejbližšího souseda, jeho štuk bylo vidět i přes skafandr. Ach, miláčku, sípala. Teď ne. Na rovinu ti povídám, že jsem tak rozrušená a zesláblá, že budu křičet, jestli budeš takhle pokračovat. Nejspíš tu nemáte po ruce takové věci, jako je portské a citrón. Ne. No, ještě kapka ginu mě postaví na nohy. Žaludek mám jak na vodě. Mluvčí byla bez diskusí žena a nejspíš sedmdesátnice. Vlasy měla nepříliš úspěšně obarvené do odstínu nikoli nepodobného hořčici. Pudr parfémovaný tak silně, že by to vykolejilo vlak, se jako sněhové závěje usadil v složitém systému údolí jejího zvrásněného obličeje obtěžkaného mnoha bradami. Stop, zavel Ferguson. Dělejte si, co chcete, ale nenalévejte jí už ani nit. Nemá žádný srdce, vidíte to, zakňourala stařena a podívala se úkosem na Dixona. Promiňte, osmělil se kapitán. Ale kdo jsou tyto, dámy a co to má všechno znamenat? Celou dobu čekám, až vám to budu moci objasnit, prohlásila vyzáblice a odkašlala si. Každý, kdo sdílí světonázorové trendy ohledně problémů vyvstávajících kolem aspektů psychického blaha v meziplanetární komunikaci, si uvědomí rostoucí názorovou shodu v tom směru, že obdobný pozoruhodný pokrok nevyhnutelně přináší požadavek na dalekodosahová ideologická přizpůsobení. Psychologové jsou si nyní dobře vědomi, že naprostá inhibice mocných biologických nutkání během protrahovaného období pravděpodobně přinese nepředvídatelné důsledky. Průkopníci vesmírných letů jsou takovému nebezpečí vystaveni. Bylo by silně zpátečnické, kdybychom dopustili, aby takřečená etika bránila v jejich aktivní ochraně. Musíme se tudíž vzepnout a postavit se čelem imoralitě, jež, jak jsem se již zmínila, nesmí být nadále považována za neetickou. Já tomu nerozumím, přiznal se mnich. Chce říct, vysvětloval kapitán, který byl dobrým lingvistou, že to, co nazýváme smilstvo, se už nesmí dál považovat za nemorální. Svatá pravda, drahoušku, obrátila se tlustěžka na Dixona, ona tím jen myslí, že chudák chlap potřebuje tu a tam ženskou. Je to úplně přirozený, tudíž bylo pouze třeba, pokračovala vyzáblice, skupiny oddaných žen, jež by podnikly první kroky. Jejich čin je bezpochyby vystaví insinuacím mnoha ignorantů. Bude je však hrát vědomí, že sehrají neocenitelnou roli v historii lidského pokroku. Tím myslí, že tu budete mít ducandy, pejsáčku, obrátila se tlustěžka na Dixona. Toto trvalo, opáčil nadšeně. Trochu pozdě, ale lepší pozdě než nikdy. Ale v té lodi jste nemohli přivést moc holek. A proč jste je nepřivedli sem? Přijdou později. Nemůžeme skutečně tvrdit, rozkládala dál vyzáblice, která vyrušení zjevně nepostřehla, že ohlas na naši výzvu byl takový, jak jsme doufali. Osazenstvo první jednotky humánní organizace pro naturální afrodiziakální terapii obyvatelstva zkracované HOP na to snad není. Dokonalé. Mnohé skvělé ženy, mé kolegyně z univerzity, dokonce i ty starší, na něž jsem osobně apelovala, projevily úzkoprse konvenční přístup. Alespoň se však podařilo celou akci odstartovat. A tak, uzavřela vesele, jsme tady. A tak tam, 40 sekund děsivého ticha, tedy byly. Dixonova tvář, která se již zvláštním způsobem kroutila, silně zrudla. Přitiskl si k ústům kapesník, vyprskl jako někdo, kdo se pokouší potlačit kýchnutí, prudce vstal, otočil se ke společnosti zády a schoval obličej. Stál mírně nahrbený a bylo vidět, jak se mu chvějí ramena. Patterson vyskočil a hnal se k němu, ale tlusťoška se s nesmírným hekáním a pohyby připomínajícími vrásnění zemské kůry zvedla také. Dej si odchod, jelimánku, vyštěkla na Pattersona. Takový jako ty tu sotva něco zmůžou. Moment na to už ovíjela své mohutné paže kolem Dixona, pohltila ho do své vřelé roztřesené mateřské náruče. No tak, synku, chlácholila ho, to bude dobrý. Nebreč, zlatíčko. Nebreč. Chůdě, no tak. Ty moje chůďátko. Se mnou ti bude dobře. Domnívám se, upozornil kapitán, že ten mladík nepláče, on se směje. V té chvíli je mnich jemně pozval k jídlu. O několik hodin později se společnost dočasně rozešla. Dixon navzdory veškerému vyvinutému úsilí si tlusťoška vydobila místo vedle něj, neustále si pletla jeho sklenici se svou, horko těžko polkl poslední sousto a otočil se na nově příchozí mechaniky. Moc rád bych si prohlédl vaši loď, kdyby to šlo. Možná byste si pomysleli, že ti dva muži byli v lodi zavíčkovaní dost dlouho a sotva před pár minutami si konečně svlékli skafandry, takže nebudou příliš nadšeni vyhlídkou, že se opět navlečou do nepohodlných obleků a vrátí se zpátky. Přesně tak na to pohlížela tlusťoška. Kdepak, kdepak. Nebuď takovej neposeda, synku. Už mají tý plechový krabice tak akorát, zrovna jako já. A s plným žaludkem by ses neměl tolik přepínat. Mladíci však překypovali ochotou. Ale jistě. Právě jsem se to chystal navrhnout, drmolil první z nich. Jsem pro, kámo, přikývl druhý. V rekordním čase všichni tři prošli přetlakovou komorou. Přejít přes písek, po žebříku nahoru, sundat přilby a pak. Proč jste nám tu, hrom a blesky, vysypali ty dvě kurvy? Vyhrkl Dixon. Je nebaštíš. Protáhl cizinec s cockney přízvukem. Lidi doma mysleli, jak budete touhle dobou pískat kudlu. Já by sem řekl, že jste pěkně nevděčný. Moc velká legrace, už klíbil se Dixon. Ale nějak mi není do smíchu. To nám nebylo také, víš, ujistil ho cizinec s oxfordským akcentem. Strávit 85 dní v jejich těsné blízkosti. Po prvním měsíci se chtěli přátelit. To mi povídej, odfrkl si cockny. Následovala znechucená odmlka. Může mi někdo říct, ozval se nakonec Dixon, kdo na světě a proč pro všechno na světě, ze všech ženských vybral a poslal na Mars právě tyhle dvě čůzy. V takovýhle řeti nečekej žádnou superstar, nechal se slyšet cockney. Milý příteli, navázal jeho kolega, není to snad naprosto zřejmé. Která žena by se vypravila na tak příšerné místo, aniž by k tomu byla donucena? Aby tu žila z přídělů a dělala běhnu půl tuctu mužů, které v životě neviděla. My jsme dívky veselé, my jsme dívky hravé sem nepůjdou, protože vědí, že si na Marsu mnoho zábavy užít nemohou. Obyčejnou profesionálku to ani nenapadne, dokud má sebe menší šanci, že ji někdo zbalí aspoň v té nejchudší čtvrti Liverpoolu nebo Los Angeles. A přivezli jsme jednu, která ji nemá. Jediný další typ, který připadá v úvahu, je choromyslná bytost, která věří všem těm blábolům o nové etice. A tu jste také dostali. Jasný jak facka, ne. Podpořil teorii cockney. Každý, pokračoval ten druhý, kromě bláznů tam nahoře, by to samozřejmě předpokládal od samého začátku. Zachránit nás může jenom kapitán, povzdychl si Dixon. Koukni, brácho, prohlásil cockney, jestli si myslíš, že bysme snad vyjednávali o vrácení zboží, tak si piš, že ani náhodou. Nehneme ani prstem. Náš kapitán bude mít na krku vzpouru, jestli se o to pokusí. A to on neudělá. Už si s nima užil svý. My taky. Teď je řada na vás. Moje řeč, přisvědčil druhý muž. Víc už bychom nevydrželi. No, usoudil Dixon, musíme nechat na obou šéfech, aby si to vyřešili. Ale disciplína nedisciplína, jsou věci, které chlap nesnese. Ta zatracená vědátorka vlastně přednáší na nově založené univerzitě. No, uzavřel po dlouhé odmlce Dixon, chtěli jste mi ukázat loď. Snad mě to přivede na jiné myšlenky. Tlusťoška mluvila s mnichem. A ach, otče drahej, já vím, že si budete myslet, že tohle je ze všeho nejhorší. Nevzdala jsem se toho, ani když jsem mohla. Co umřela bratrova žena? Vzal si mě k sobě domů a peněz nebylo zas tak málo. Ale já v tom pokračovala, pomoz mi, Bože, já to táhla dál. Proč si tak učinila, dcero? Zeptal se nich. Tobě se to snad líbilo. No, všechno ne, otče. Nikdy jsem nebyla žádná lechtivka. Ale víte, ach, otče, já vám bejvala kus, i když byste to dneska neřekl. A ti chudáci páni, ti z toho mívali takovou potěchu. Dcero, on na to, království nebeské ti není odepřeno. Ale mýlila ses. Touha dávat je požehnaná. Špinavé peníze však nevypereš tím, že je rozdáš. Kapitán rovněž vstal od stolu značně rychle a požádal Fergusona, aby ho doprovodil do jeho kajuty. Botanik se rozběhl za nimi. Okamžik, pane, okamžik, chrlil ze sebe. Jsem vědec. Už tak pracuji pod velkým tlakem. Doufám, že si nikdo nemůže stěžovat na to, jak plním všechny ty ostatní povinnosti, které mě nepřetržitě ruší v bádání. Ale jestli někdo čeká, že ještě budu plýtvat časem k pobavení těch dvou ohavných ženštin, až vám dám příkaz, který by mohl být hodnocen jako překročení pravomoci, zarazil jej kapitán, pak budete moct vznášet námitky. Patterson zůstal s vyzáblicí. Jediná partie, která ho na ní zajímala, byly uši. Rád, že nám vyprávěl o svých problémech, obzvlášť o tom, jak jsou ostatní muži k němu nelaskaví a nefér. Na neštěstí ona dáma trpěla utkvělou představou, že by rozhovor měl být zasvěcen buď afrodiziakální terapii nebo lekci z psychologie. Ve skutečnosti neshledala žádný důvod, proč by ty dva úkony nemohly být provedeny současně, pouze neškolené mozky nejsou schopny soustředit se na více než jeden úkol. Rozdíl mezi oběma pojetími dialogu nutně vedl ke krachu. Patterson začínal být rozmrzelý a dáma zůstávala pohotová a trpělivá jako ledovec. Ale jak říkám, bručel Patterson, myslím si, že je něco schnilého, když je kamarád jeden den docela milý a potom. Což pouze dokresluje můj postřeh. Napětí a špatná přizpůsobivost okolí v nepřirozených podmínkách narůstají. A za předpokladu, že odstraníme možnost typické nápravy všech těchto sentimentálních nebo, což je stejně špatné, chlípných asociací, jež jim viktoriánský věk přiškl. Ale ještě jsem to nedopověděl. Poslouchej. Teprve před 2 dny. Moment. Je třeba na to nahlížet jako na jakýkoliv jiný typ kongesce. Kdyby se nám podařilo přesvědčit, jak někdo může nacházet potěšení v... Souhlasím. Asociace spojené s potěšením, mimochodem čistě adolescentní fixace, mohou způsobit nekalkulovatelnou újmu. Racionálně vzato. Povídám, že odbíháš od tématu. Momentíček. Rozhovor pokračoval. Dokončili prohlídku lodi. Bez pochyby to byla kráska. Později si nikdo nemohl vzpomenout, kdo první pronesl větu, takovou by zvládl každý. Ferguson seděl a mlčky kouřil. Kapitán si zatím četl dopis, který mu přivezl. Ferguson se na kapitána ani nepodíval. Oba vychutnávali tu pohodu a chvíli trvalo, než se rozhovořili a než se dostali k obtížnějšímu tématu. Kapitána zprvu celkem zaujala komická stránka věci. Stejně, prohlásil po drahné chvíli, když tak o tom vážně uvažuji. Ku příkladu ta drzost. Co pak si myslí? Připomínám ti, konejšil ho Ferguson, že se snaží ho vypořádat s úplně novou situací. Cože, novou? Zatraceně. Jaký je rozdíl mezi námi a muži na velrybářských lodích? Nebo na severozápadní hranici? Je to asi taková novinka, jako to, že lidé mají hlad, když jim dojde jídlo. Ech, chlope, ty zapomínáš na hento nové světlo moderní psychologie. Myslím, že ty dvě příšerné ženské se od příjezdu už naučily nějakou novější psychologii. Co pak opravdu předpokládají, že všichni muži na světě jsou tak vznětliví, že ženské skočí do náruče, ať už je jakákoliv. Na já tak to je. Budu povídat, že ty a tvoja parta jste sakra abnormální. Vůbec bych se nedivil, kdyby vám napříště posílali balíčky hormonů. No, když už je o tom řeč, domnívají se snad, že by se muži nechali dobrovolně najímat na takovou práci, kdyby nemohli, nebo si mysleli, že nemůžou, nebo nechtěli zkusit, jestli můžou, vydržet bez ženy. Krom toho je tu ta nová etika. Ale nech si to, ty mizero. Co je na ní nového? Kdo se kdy pokoušel zůstat čistý, kromě náboženských menšin nebo zamilovaných? Ti se budou snažit na Marsu právě tak jako na Zemi. A co se týká většiny, váhali někdy přijmout potěšení, když se jim nabízí. Dámy z řemesla vědí své. Viděl jsi někdy přístav nebo posádkové město bez spousty bordelů? Kdo jsou ti idioti z poradního výboru, kteří s celým tímhle nesmyslem začali? Ech, grupa starých hluchých babek povětšinou v kalhotách, co zbožňujou všecko sexy a všecko vědecké a všecko, co jim pomáhá, aby si připadali důležité. A hento jim poskytuje všecky tři radosti naráz. No, už k tomu řeknu jen jedno, Fergusone. Nehodlám tady trpět ani madam vykopávku, ani učitelku přepjatou. Můžeš si. Zapomínáš sa, když mluvíš hentým tónem. Dělal jsem svou prácu. Další cestu s takovým nákladem nenastoupím. A mý dva hoši zrovna tak. Vyvolalo by to vzpůru a vraždu. Ale musíš. V téže chvíli vyšlehl oslepující záblesk a země se zachvěla. Moje loď. Moje loď. Křičel Ferguson. Oba muži zírali na holou písečnou pláň. Kosmická loď se elegantně vznesla. Ale co se stalo? Nechápal kapitán. Oni ne. Spůra, dezerce a krádež vládní lodi, to se stalo, lamentoval Ferguson. Mí dva hoši a tvoj Dickson jsou na cestě domů. Ježíš Maria, z toho budou mít příšernou polízanici. Zničili si kariéru. Budou. Naja, o tom žádná. A myslio si, že z toho vyvázli lacino. Uvidíš proč, možná do 14 dní. V kapitánových očích zableskla jiskřička naděje. Nemohli vzít ty babizny s sebou. Mysli hlavo, chlope, mysli hlavo. Nebo aspoň poslouchej. V šumu vzrušené konverzace, která se z hlavní místnosti ozývala stále silněji, bylo možno zřetelně rozeznat dva ženské hlasy. Mnich se uklidňoval před večerní meditací. Napadlo ho, že se snad příliš soustředil na obejít se a právě proto nyní musí nastoupit cestu k milovat více. Potom se jeho tvář zkroutila v úsměvu, jenž nebyl zcela veselý. Myslel na tlusťošku. Čtyři věci do sebe v nádherném souladu zapadaly. Za prvé, hrůzy všeho, co učinila a protrpěla. Za druhé, milosrdenství. Za třetí, její komické přesvědčení, že stále ještě může vzbuzovat touhu. Za čtvrté žila v blahé nevědomosti o oné dřímající roztomilosti, která by ji, s milostí boží a s ubohým vedením, jež jí byl sto poskytnout, snad mohla jednoho dne postavit po bok Máří Magdaleny. Ale počkat. V akordu zazníval ještě pátý tón. Ach, pane, mumlal, odpusť mi, nebo ji snad můžeš vychutnat. Mou zabedněnost. Měl jsem za to, že jsi mě poslal na 40 milionů mil dlouhou cestu výhradně kvůli mé duchovní útěše, přeložila Agáta Kratochvílová.